9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Jemen blijft verslechteren, staat in een rapport van de Voedselwaakhond van de Verenigde Naties. In gebieden die bestuurd worden door de regering neemt de acute hongersnood snel toe. Volgens de VN is de situatie het slechtst in gebieden langs de Rode Zee. Sinds 2014 woedt in Jemen een bloedige oorlog waarbij delen, waaronder de hoofdstad Sana'a, zijn veroverd door Houthi-rebellen. Onduidelijk is hoe de situatie daar is, omdat VN-waarnemers beperkt toegang hebben. Een man is gisteravond in Eindhoven urenlang gegijzeld en beroofd. De man van 69 uit Gilze dacht dat hij een date had bij iemand thuis in Eindhoven. Volgens de politie werd hij in de buurt van het adres terug in zijn auto geduwd door enkele mannen. De daders en het slachtoffer hebben uren door de stad gereden. Vervolgens werd de man ergens achtergelaten. Hij werd beroofd, maar wat er van hem is gestolen, zegt de politie niet. Demi Vollering baalt flink van de afloop van de slotklim vanmiddag in de Tour de France Femme. Ze won de rit, maar kwam 4 seconden tekort om ook de eindzege op haar naam te schrijven. Vollering zei na afloop dat ze last heeft van haar rug na een eerdere val en daardoor niet alles kon geven op de Alpe d'Huez. De Poolse gele truidrager Kasia Niewiadoma die won de Tour. Paulina Rooiakkers werd tweede op de Alpe d'Huez en eindigde als derde in het algemeen klassement. Ajax heeft een nederlaag geleden op bezoek bij NAC Breda. Het werd 2-1. Het is de eerste nederlaag van Ajax in de Eredivisie onder de nieuwe trainer Farioli. Eerder vanmiddag won Feyenoord met ruime cijfers van PEC. In Zwolle werd het 5-1. Willem II versloeg thuis Go Ahead Eagles met 2-0. En PSV, dat in Almelo eerst op achterstand kwam, won uiteindelijk met 3-1 van Heracles. Het weer, de bewolking trekt richting het oosten weg. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wat warmer vanwege wind uit het zuiden. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. E-bike liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Profiteer nog 1 dag. Stella, slim vooruit. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliekmuseum.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag pas de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Vanwege de Olympische Spelen heb je ons 3 weken moeten missen. Maar we zijn er vanavond gelukkig weer. En weer met mooie en inspirerende verhalen. Dit keer, omdat we toch nog een beetje in die vakantiestemming zijn, is het een uur vol cultuur. We bellen met Paul van Dal over breakdance. Want na de Olympische Spelen ging de deelname van Australië viral. Maar niet op een goede manier. Haar deelname zorgde ervoor dat er zelfs een petitie is gestart, waarin er van de deelnemster wordt geëist dat ze haar excuses aan moet bieden voor hetgeen dat zij liet zien en wat dan door moest gaan voor breakdansen. En omdat het Amsterdams Fonds voor de Kunsten de meerjarenaanvraag van cultuurhuis De Tolhuistuin in Amsterdam-Noord, een van mijn favoriete podia, negatief heeft beoordeeld, staat het bestaan ervan op losse schroeven. Ik bel hierover met de directeur van De Tolhuistuin, Mathea de Jong. En ook gaan we het hebben over muziek. De corridos, om precies te zijn. Dat zijn Mexicaanse volksliederen waarin criminaliteit wordt geromantiseerd. Maar als we toch het een uur hebben over cultuur, dan kan film natuurlijk niet ontbreken. Loverboys. Het zijn vooral jongens of mannen die meisjes proberen de prostitutie in te lokken. Ze proberen ervoor te zorgen dat de meisjes verliefd op hen worden. En vervolgens halen ze de meisjes over om tegen betaling seks met anderen te hebben. Waardoor het meisje uiteindelijk in de prostitutie terechtkomt. Op 29 augustus verschijnt de film Loverboy, emoties uit in de bioscoop. Een ongekend rauwe en intense misdaadfilm die de kijker meeneemt in de duistere wereld van mensenhandel in Nederland. Het vertelt het verhaal over Terrence, een alleenstaande vader die zijn 9-jarige dochter probeert te behoeden voor een uithuisplaatsing van jeugdbescherming. Hij raakt verstrikt in een levensgevaarlijk dilemma als hij een torenhoge straatschuld moet afbetalen aan een beruchte mensenhandelaar. En omdat hij het niet zou kunnen terugbetalen, nou ja, je raadt het al een beetje, wordt hij gedwongen zijn schuld af te lossen door 3 onschuldige jonge vrouwen seksueel uit te buiten. Nou ja, dat heeft natuurlijk allemaal consequenties. We gaan verder niet spoilen. Maar in de studio heb ik acteur, regisseur en bedenker van de film, Cyriel Guts. En naast hem acteur Olaf Aitem. Nee, zeg ik dit nog goed? Aitem. Nee, je ging goed. Ik ging goed, hè? Ja. Cyriel en Olaf, welkom. Yes, we zijn in de building. Jullie zijn er. Ik ben blij dat jullie er zijn. Oh my god. Amsterdam-Noord is hier, vind ik heel gezellig. Ja. Er is al best wel wat gemaakt over Loverboys, Cyriel. Klopt. Wat maakt deze film anders? Dat maakt het realistisch. Het is geïnspireerd op waargebeurde verhalen. En no disrespect naar allemaal voorgaande collega's, maar dat was een beetje, hoe zeg je dat, Carrie Slee, een beetje Mickey Mouse-achtig. Dit is de rauwe realiteit, waardoor dit de heftigste film van Nederland is van het jaar. Mm-hmm. Waar halen die verhalen dan vandaan? Je zegt, het is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Ja. Wat ik belangrijk vond, is om de heftige situaties in de film die daarin komen, dat mensen niet na het zien van zo'n film denken, oh ja, dit gebeurt alleen maar in films en zo. Mm-hmm. Dus ik vond het belangrijk om die situaties gewoon, dat het gewoon, het gebeurt in hier in Nederland, niet in Amerika, zoals een school shooting. Ik heb gesproken met Anita de Wit, een moeder die 10 jaar lang honderden meiden uit de handen van Loverboys heeft geholpen. Danushika, die dat zelf heeft meegemaakt en inmiddels ervaringsdeskundige is. Dus daarin heb ik me met Olaf echt voor hard gemaakt om dit verhaal zo mooi te vertellen. Ja, waarom, ik hoor gewoon een soort van ook passie meteen in je stem. Waarom vind je juist dit onderwerp zo belangrijk om, nou ja, in een daglicht te zetten, dat meer mensen het zien op een echte manier, zoals je zegt? Ja, omdat ik achter de schermen heb gekeken. En als je eenmaal, ik ga een flauw ding zeggen, eenmaal als je weet dat Sinterklaas nep is, dan kan je niet meer doen alsof hij echt bestaat. Mm. En dit gebeurt niet in Ohio in Amerika. Dit gebeurt in Amsterdam-Noord. Mm. Bij ons in de buurt. Dit gebeurt in West. En vooral, als ik even naar Olaf mag kijken, jij bent vader van een dochter. En jij speelt een van de heftige Loverboys. Hoe is dat voor jou? De rol is fantastisch om te spelen, maar als je nagaat van ja, dit soort gasten bestaan en wat ze doen, dat maakt het nog intenser of zo. Want je als vader of als broer zou je nooit willen dat een of überhaupt dat een meisje in de handen valt van dat soort gasten. Ja. Dus en Cyriel heeft mij in dit proces zo meegetrokken. We zijn al 5 jaar hiermee bezig. Ja, want jij bent er vanaf het begin bij. Dat is inderdaad best een tijdje geleden. Ja. En het ging, ik bedoel, de film is er nu, dat is fantastisch. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Nee, zeker niet. Nee, die webserie, die hebben we ook bloed, zweet en tranen. En nu deze film, hebben we ook bloed, zweet en tranen. Maar we komen van de zolderkamer, toch? Toen jij rondjes ging maken. Want webserie, het begon ooit, begon dit als een webserie. Wat zagen we in de webserie dan? Nog daarvoor. Zeven jaar geleden ben ik begonnen, was het gewoon een film. Gewoon een film. En toen kwam ik met goede vriend Ashar Medina, die schrijver is van onder andere Mokromafia. Hij ondersteunde met feedback geven. En toen had ik een producent gevonden, dacht ik gevonden te hebben. En toen kwam corona, dacht ik, oké, we gaan een webserie van maken. Want die producent viel toen weg. En toen kwam Olaf erbij. En dat is 5 jaar geleden. En toen zei ik heb deze man echt gevraagd, hè, voor rollen. Hij was de hele tijd webseries en de hele tijd van die short movies aan het maken. Ik zei, bro, wanneer heb je nou eens een keer een rolletje voor mij, man? Ja. Nee, niet echt veel. Wanneer heb je een rolletje voor mij, man? Hij zei, ja, de hele tijd wimpelde me steeds af. Maar waarom? I don't know. En toen kwam hij met dit en toen dacht ik, ja man, let's go. En eigenlijk, de rest is history eigenlijk. Ja, want we kennen elkaar vanaf de toneelacademie in Maastricht. Ja. We hebben gewoon HBO gedaan, dames en heren. Nee, we hebben zelf samen gewoond, maar we hebben nooit zo samen gespeeld. Het moest kloppen. Ja. En dit klopte. Ja. En we zijn begonnen op YouTube. Ik weet nog dat toen we de eerste 10.000 views hadden op de eerste aflevering, dat we waren, oh my god, we hebben 10.000 views. En hij sliep bij mij, bij mijn moeder op zolder. Want ik sliep toen bij mijn moeder op zolder om dit te maken. Alle geld erin stoppen. Hij vanuit Groningen gewoon gaan, niet betaald krijgen. Gewoon tot laat, 3 uur slapen. Gewoon echt die passie wat je zegt. Ja, want het is, uiteindelijk heb je het in eigen beheer nu ook gedaan. Toch, de film? Ja. Hoe vind je dat? Heeft dat voordelen, nadelen? Hoe heb je dat ervaren? Uiteindelijk wel. Kijk, wat ik het allerbelangrijkste vind, waar ik naar streef, is creatieve vrijheid. En het liefst, want we zijn ook langs streamers gegaan, het was het plan. We maken 5 afleveringen op YouTube. Want bij elkaar hebben we 1 miljoen views behaald. Dan gaan we naar een streamer toe, laten we zien, kijk, er is een publiek voor. En geef ons een zak met geld en dan mogen we een serie maken. Maar helaas, we zijn overal geweest, toch? Iedereen zei nee. Iedereen zei nee, we waren zelf de moed. Waarom zakt een beetje weg? Toen gebeurde er iets moois. We werden gewoon herkend op straat. Van, hey, je bent toch van die YouTube-serie? Hij in Groningen gewoon. Ik in Amsterdam. Tof, ja. Ja. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer. Dan kunnen mensen er even inkomen. Dat hebben we afgesproken. Ik vind, jou nou heel egoïstisch wat je doet. Je gaat gewoon niet meewerken dus. Ik wil naar huis. Wij zijn geen loverboys. Wij zijn ondernemers. Binnen 1 maand heb je 3 wijven geregeld. We hebben niks nodig, schat. Behalve elkaar. Emoties uit. Of je bent een baas, of je bent een slaaf. Wat ben jij? Cyril, we gaan het verhaal van Terrence zien in de film. En jij speelt hem zelf. En hij raakt dus in de problemen. Ik zei het eerder al. En dan wordt hij uiteindelijk gedwongen om, nou ja, loverboy, ondernemer, hoe je het wil noemen, te worden. Waarom wilde je de film maken vanuit dat perspectief? Vanuit perspectief van de loverboy in plaats van perspectief van eventueel de vrouw die dit overkomt? Ja, goede vraag, krijg ik vaker. Omdat ik die invalshoek nog nooit had gezien. En het was eigenlijk mijn onderzoeksvraag, hoe ik dit verhaal ben gestart. Ik was gefascineerd door van, hoe word je een loverboy? Want ik kon me dat niet bedenken. Ik weet niet, psychopaten, maar ik dacht van, oké, los daarvan, wat kan een motief van iemand zijn? En ik dacht, ja, als we zo iemand beter begrijpen, misschien kunnen we dit dan ook voorkomen. Dus ik dacht, dus het is niet per se om sympathie te krijgen? Absoluut of misschien niet. Nee. Ben je gek? Nee, ik moet het vragen. Ik krijg klappen van mijn moeder gelijk. Snap je? Volwassen mannen, absoluut geen eerder empathie. Maar zodat we dit kunnen aanpakken. En nu, ik laat nu natuurlijk iemand zien die dat doet voor zijn dochter. Maar niet iedere situatie is zo. En alle films die we tot nu toe hebben gezien gaan vanuit het verhaal van de slachtoffer. Dus dat kennen we al. Ja. Wereldwijd is dat nog niet vertoond. Dus ik dacht, dit vind ik interessant. In dat opzicht, Terrence, die wordt ook, die is ook een slachtoffer toch in deze film. Hij wordt gedwongen, wat je ook zegt, dat gebeurt ook in criminele uitbuiting. Ja, criminele uitbuiting van de andere kant wordt belicht. Maar dan wil ik ook zeggen, misschien spoil ik een beetje, maar deze man zal deze man niet zijn dat hij al bezig is met vervolgdingen, met vervolginvalshoeken. Dus hij heeft nu deze invalshoek, maar ik heb al een invalshoek gehoord voor het volgende deel, als dat mag gebeuren. En die is nog enger. Ja, want we beginnen inderdaad hier. En dan, het is, want ik vind het juist heel interessant, omdat ik dan ook denk, ja, gaat het niet voorbij aan de positie van de vrouw als die ook in die situatie wordt gesleept? Nee. Zien we daar, krijgen we daar iets van? Kun je daar een tipje? Krijgen we daar iets van te zien? Of is het echt? Ik ga je eentje geven. Nee, ik ga je eentje geven. Ik ga eentje geven zonder te veel te spoilen. Mm. Dus geldt ook voor de luisteraars. Wat zou je doen als ouder als dit jouw dochter of zoon zou overkomen? En de politie kan je niet helpen. We zullen dus ook zien wat er daar mogelijk mee kan gebeuren. Oké. Dat. Maar ik heb een vraag aan jou. Ik wil je niet aan de spot zetten. Ja. Heb je de trailer gezien? Zeker, natuurlijk. Je ongezouten mening live op de radio. Wat vond je ervan? Had ik je uitgenodigd als ik het niks vond? Dat vraag ik niet of je dat wil. Ik zei, wat vond je ervan? Nee, ik vond het deed me, en dat klopt ook ergens, denk ik. Het deed me op een manier door de rauwheid, kreeg ik wel meteen een soort van associaties met Mokromafia. Dat ik dacht, het is best wel rauw. En tussen aanhalingstekens echt, want het is niet een docu, maar daardoor voelt het heel echt. En ik ben wel heel benieuwd. Ja. Ik wil het wel zien. Ja. Dus je had me wel. Oké, dan €12,50 hebben we binnen. Zie je straks een tikje. Snap je? Dat is goed. Ja. En Olaf, Schriel zei het net al, jouw personage is misschien nog wel heftiger dan dat van hem. Ja. Kan jij iets meer vertellen over je personage? Zijn karakter ook trouwens, hoor. Wie, wat is dat voor iemand? Het is... Ja, voor zijn moeder is het een lieve jongen, maar voor de rest is het een opportunist, is het een sadist, is het een... Hij is gewoon geen lieve, leuke jongen. Dat is het niet. En dat maakt het juist ook zo leuk om het te spelen op zich. Hoor. Het staat heel ver van me af. Gelukkig. Maar dat is het. Je kan een kant op zoeken van jezelf. Of weet je, hij heeft me boeken gegeven. Hij heeft mij gedwongen om boeken te lezen waar verhalen in staan van Loveboys. Dat je denkt, goddammit man, dit is wel heftig. Dus ja, hier pluk je een beetje van mee. En hij mocht eens een keer in een klootzak zijn, dat is ook leuk. Ja. Maar het is geen verheerlijking van dit soort gasten. En je ziet ook met mijn personage en andere personages, wauw man, dit is... I don't want to be that guy. Nee, precies. Eigenlijk. En je hebt... Het is inderdaad... De film is waarheidsgetrouw. Je hebt met veel mensen gepraat. Je zei het eerder al. Ja. Deze mensen hebben het allemaal gezien. Wat vonden zij ervan? We hebben een voorvertoning gehad. Ik weet dat een aantal mensen het zo heftig vonden dat er dat we nazorg hebben verleend. Dus echt even praten, even landen. Voor mensen die dit hebben meegemaakt en je hebt je trauma's nog niet verwerkt, niet gaan. Het is de triggering. En als je dat wel hebt, dan kun je er gewoon gerust naar kijken. Maar laten we het zo zeggen, een aantal misdaadjournalisten, een aantal bekenden ook, die hebben ernaar gekeken. Ik kan nog geen namen noemen. En die... We got the cosign. Die zeiden van, ja, dit is echt heel realistisch en dit draagt bij die awareness. Ja. Want dat is wat we willen doen. Is dat wat je hoopt? Want ik bedoel, mensen moeten het gaan zien en je gaat ook naar de film omdat je op een bepaalde manier entertained wil worden. Ja. Maar is er nog iets onderliggends waarvan je hoopt dat de film dat gaat bereiken? Absoluut, absoluut. Kijk, wat we doen, ik maak geen documentaire, een film. Dus je wilt een interessante filmverhaal vertellen, maar we werken samen met de organisatie Vier. En Vier zet zich in voor meiden die bijvoorbeeld in een kwetsbare loverboy situatie zitten. Dus aan het einde van de film is er ook een anonieme call to action. Dat mocht jij mogelijk slachtoffer zijn, kun je anoniem chatten. Dus eigenlijk, waarom vertel ik het ook uit het verhaal van de loverboy? Jij ziet alle geheimen van het karakter die Olaf speelt, die ik speel, alle tactieken. Dus niet alleen maar verliefd maken. En dan zie jij als jongere of als jongvolwassene van hier moet je niet intrappen. Oh, want soms gebeurt toch dat Tinder, dat is nu helemaal hot en zo toch, of dat was het een tijdje. Maar daar gebeurt het soms ook dat gewoon een dame komt op een Tinder date, denkt ze, en die wordt er tyfus in geslagen. Er worden foto's van gemaakt, ze wordt verkracht en then they got her.

Auto, auto, auto. Auto. Vroom. En terwijl hij een bromgeluid maakt, wanneer hij de auto's rijdt over de rand van de bank, kan ik ook weer niet anders doen dan lachen. Het is inderdaad een nieuwe dag. En ik vraag me af of hij vandaag weer een woordje zal leren. Of in ieder geval auto zegt, in plaats van auto. Maar tot die tijd blijven we lekker zeggen. Auto, auto, auto, auto. Omroep Zwart. Breaking draait om originaliteit, iets nieuws laten zien en je land of regio vertegenwoordigen. Aldus hoofdjury van de Olympische Spelen Martin Gillian. Maar de originaliteit van de Australische Rachel Gunn werd niet gewaardeerd. Sterker nog, het werd offline of online, en nou, offline ook, fel bekritiseerd. En er was zelfs een petitie gestart tegen de deelnemsters dat ze haar excuses moet aanbieden. Ik ben benieuwd hoe dit heeft kunnen lopen. Zo heeft kunnen geboren en hoe je een performance kan beoordelen op Olympisch niveau. Paul van Dal is technisch directeur van de Nederlandse Breaking Divisie en ik heb hem aan de lijn. Paul, fijn dat ik jou eventjes kan spreken. Ja, graag. Ja, even kort voor iedereen die het misschien niet heeft gezien. Wat deed Rachel Gunn dan zo anders dan de andere performances van Breakers? Nou ja, ze heeft zelf gekozen om op haar manier haar eigen originaliteit en haar eigen creativiteit in de dans te laten zien. En nou ja, de kleine stukjes die er vervolgens uit zijn geknipt en op social media zijn rondgegaan, dat is wat de wereld nu ziet. Maar gelukkig heeft ze ook heel veel andere goede dingen ook laten zien. Ja, jij bent vandaag ook op een festival waar zij ook was. Hoe wordt er op haar gereageerd vanuit de community zelf? Ja, klopt inderdaad. We zijn bij de 25e editie van de Notorious IBE in Heerlen hier. Waar 3 dagen lang eigenlijk de culture en de community en alles wordt gevierd en samenkomt ook. En ze loopt hier ook gewoon rond. Ze had al besloten om naar Parijs een aantal weken in Europa te blijven. En wat ik heel mooi vind is dat er is veel steun uitgesproken vanuit de community naar haar toe. En ze wordt hier ook gewoon lekker met rust gelaten. Ze wordt niet constant gebombardeerd of voor foto's of dat ze zich moeten verantwoorden op een bepaalde manier. En ja, dat vind ik toch wel het mooie wat bij onze community ook wel gewoon voor staat. Voor de inclusiviteit en de diversiteit ook. Om te zorgen dat ook iedereen gewoon een plek kan krijgen op die dansvloer. Ja, Rachel Gunn heeft zelf van de week ook nog een reactie achtergelaten op haar Instagram. Laten we even luisteren. Ja. I'm glad I was able to bring some joy into your lives. That's what I hoped. I didn't realize that that would also open the door to so much hate, which has frankly been pretty devastating. Bit of a fun fact for you. There are actually no points in breaking. If you want to see how the judges thought I compared to my opponents, you can actually see the comparison percentages across the 5 criteria on Olympics.com. All the results are there. Ja, ze zegt hier dat het dus heel pittig was, de reacties die ze kreeg. En ze heeft eigenlijk ook nog wel een punt van kritiek naar alle haters die zeggen dat ze 0 punten heeft gescoord. Ze zegt namelijk dat er geen punten zijn te verdelen. Dus dat je ook niet 0 punten kan scoren. Hoe zit dat precies, Paul? Nou ja, je merkt inderdaad wel dat als het zo groot is, we waren daar zelf ook best wel van in shock, dat het dagenlang overal de social media kanalen eigenlijk domineerde. Helaas komt er ook gewoon bij dat er heel veel misinformatie dan wordt verspreid. Dat zij bijvoorbeeld de reden zou zijn dat het niet meer in LA over 4 jaar staat. Nou, dat is helemaal niet waar, want dat is al in september 2023 beslist. Maar kijk de jury. Het blijft natuurlijk nog steeds iets subjectiefs. En de jury let op originaliteit, musicaliteit, de uitvoering. Dat zijn allemaal criteria waar de jury op let. Dus het is niet zoals bijvoorbeeld bij turnen dat een bepaalde beweging een bepaald aantal punten waard is en dat je eventueel aftrek kan krijgen hoe je de beweging uitvoert. Bij ons is het meer zo, als jij bijvoorbeeld een handstand net even wat anders doet dan iemand anders, dus net even buiten de standaard, kan je daar ook gewoon heel erg positief voor worden gewaardeerd. Kijk, de uitvoering en hoe je het overbrengt, dat telt bij ons gewoon. En dansers weten bijvoorbeeld niet op wat voor muziek ze gaan dansen als ze aan een battle gaan beginnen. Dus musicaliteit is ook heel belangrijk. Hoe pas jij je bewegingen toe op de maat van de muziek? Ja, en is het dan Is het dan moeilijk, of eigenlijk wat je nu omschrijft, dit is hoe wedstrijden ook gaan, is het dan per se lastiger om het op een Olympische manier, van tussen aanhalingstekens, te beoordelen? Of zijn dit juist de criteria waar het op beoordeeld wordt, en is dat eigenlijk ook gewoon de beste manier om dat te doen? Nou, ik denk dat het een hele goede vraag is. Want je wil natuurlijk zorgen dat het, als het zo'n groot publiek ook bereikt, dat het mensen het ook gaan snappen waarom bijvoorbeeld, want het blijft natuurlijk nog steeds appels met peren vergelijken, wat een jury ervan vindt. Dus de subjectiviteit wil je eigenlijk zoveel mogelijk naar een objectiviteit brengen, om te zorgen dat mensen het snappen. Denken van, oh ja, ik snap waarom de ene beter is dan de ander. En kijk, vanuit de Olympische gedachte moet iedereen daarin een kans krijgen om mee te doen of om zich te kwalificeren. Nou, zij heeft dat exact gedaan bij de Oceanië Continental Championships. Wellicht was ze niet bij de European Championships bijvoorbeeld zo ver gekomen. Maar goed, ze heeft het wel eerlijk verdiend om daar uiteindelijk toch te staan en deel te nemen. Ja, is het feit dat inderdaad de aandacht op deze manier is, die toch naar haar toe onaardig, negatief is, een petitie die gestart wordt. Wat doet dat soort aandacht voor de breakdance community? Ja, het is heel gek, want ik stond toevallig net met iemand in de lift en die zei, ja, breakdance Olympische Spelen, en hoe zit dat dan precies met die Australische? Dus soms voelen we alsof we onszelf eigenlijk moeten verantwoorden ook, hè, als community zijnde. Waar we wel toch proberen een beetje het positieve ook van in te zien, is dat er is gewoon ontzettend veel aandacht voor. En er zijn ook veel extra vragen, maar hoe kan ze zich überhaupt hebben gekwalificeerd? Of hoe zit het bijvoorbeeld met de rest van de deelnemers? Of is breaking überhaupt wel een sport? Hoort het op de Olympische Spelen? Kijk, en als wij voor de context kunnen zorgen en uit kunnen leggen waarom het juist een heel goed podium is, of waarom het juist voor ons een logisch gevolg is dat dat we in Parijs hebben kunnen staan, ja, dan helpt dat toch wel om een klein beetje het verhaal te snappen. Nou weten we ook dat het niet zoveel mensen gaat bereiken als dat zij voor elkaar heeft gekregen. Nee. Maar ja, het zijn nog steeds heel veel mensen die we toch wel kunnen bereiken. Ja, dus dat precies. Is wel weer fijn ook. Hoort het op de Olympische Spelen? Als het aan jou zou liggen, zouden we het dan toch wel in LA moeten zien over 4 jaar? Je zou zelfs verwachten dat iets wat in Amerika is ontstaan, dat het heel logisch is dat het eigenlijk ook terug naar Amerika, terug naar de roots, dat het ook daar wordt georganiseerd. Kijk, en wij weten vanuit de Jeugd-Olympische Spelen in 2018, toen het echt voor de eerste keer wat serieuzer richting de sportkant ook ging, is het breken eigenlijk altijd van oudsher, vanuit de jaren 70 toen het ontstond, heeft altijd het heel erg competitieve karakter. Het battelen tegen elkaar, met de jury erbij. Dus heel veel sportieve elementen die zitten daar eigenlijk al in. Als mensen zeggen van ja, breaking is het dan een sport of is het een kunstvorm en zo. Nou, we proberen eigenlijk te zeggen, het is beide. Het is allebei, Het is allebei. En dat is alleen maar voor ons iets heel erg moois, dat we onszelf op zo'n groot podium hebben kunnen presenteren. Ja, en we hebben het als Nederland ook heel goed gedaan. Ja, zeker, zeker. Ons doel was als Nederlands team gewoon 3 brekers in Parijs krijgen. Menno, Lee en India. En die hebben het alle 3 voor elkaar gekregen om daar Nederland te vertegenwoordigen. En we zijn door het NSC en NSF en door allerlei andere partijen ook met heel veel vertrouwen hebben we naar Parijs toe kunnen werken. Dus voor ons was het ook iets heel moois. En er komen nog steeds jeugd-Olympische Spelen aan. Er komen nog steeds de European Games in 2027 komt aan. Dus voor ons is het zoiets van, we vallen niet nu in een gat. En er is gelukkig al een heel circuit al gaande van evenementen. Dus we blijven wel lekker ons ding doen en doorontwikkelen. Helemaal goed. Nou, veel plezier nog in Heerlen. Je hoorde Paul van Dal, hij is technisch directeur van de Nederlandse Breaking Divisie. Dank je wel, Paul. Met Mandy. Straks duiken we de wereld van de corridos in. Mexicaanse volksliederen waarin criminaliteit wordt geromantiseerd. Waarom leent misdaad zich toch zo als een goede inspiratiebron? Of is het juist andersom? Maar eerst heel andere muziek. Ik was dit weekend op Lowlands en een van de artiesten die ik fantastisch daar vond was Sampa. De Londense artiest speelde veel nummers van zijn tweede album, waaronder fijne Dancing Circles. Madness, sitting by traffic outside in London. just waiting for you. Blackness, flickering flashes, looking at the ashes. Look up and you're here in full view. We talk about life, talk about children, look in your eyes. Talk about crimes, government lies like ain't nothing new. Had you trembling by the roadside on the north side. We talk about movement, we talk about how we missed the groove. Dancing, dancing, hand in hand with you. Go, dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Dancing, you know I love you though. Recollecting moments back in Mexico. Dancing, come close. Hold me so much so we both let go. Need a break in Wahala. Break like a comma, breaking, chasing the dollar. I wanna feel your love like summer. I wanna feel your love like Donna. Pink hair, salmon, heartbeat, heartbeat like elephant. We were night creatures, running off adrenaline. It's been a little long time since I talked to.